Po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 kwietnia, minęła 21:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O funduszach dla hodowców rozmawia w Brukseli szef rządu. Godzinę temu rozpoczęło się jego spotkanie z unijnym komisarzem od rolnictwa. Przeszedł marsz modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego. Wspólnie odmawiano żydowskie i chrześcijańskie modlitwy. Na koniec Rosja i radio Echo Moskwy, którego ekspertka pisze o tym, że Putin rządzi krajem w oderwaniu od rzeczywistości. Dopłaty dla rolników oraz wsparcie z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich to główne tematy rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem do spraw rolnictwa Filem Hoganem. Chodzi m.in. o fundusze dla hodowców trzody chlewnej oraz bydła. Wspólna kolacja obu polityków rozpoczęła się po 20:00. Zostali na nią również zaproszeni wysocy rangą urzędnicy Dyrekcji Generalnej do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej. Informacje z Brukseli śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Polska zabiega o unijne fundusze dla rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. W ramach obecnego budżetu wspólnoty konieczne byłyby zmiany, na co zgodę musi dać Komisja Europejska. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed wylotem do Brukseli, że Polska zabiega również o pieniądze na ten cel w przyszłym budżecie. Rolnictwo jest dla nas jednym z kluczowych obszarów, który negocjujemy. Wspólna polityka rolna, dopłaty dla rolników, ale także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego unowocześniamy infrastrukturę terenów wiejskich, infrastrukturę naszego rolnictwa, jest dla nas kluczowy. O unijnych funduszach ze wspólnej kasy po 2020 roku premier będzie także jutro rozmawiał z komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ósmoklasiści o poranku zasiądą do pisania egzaminu. O 9:00 zaczną rozwiązywać zadania z języka polskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że mimo strajku nauczycieli egzamin się odbędzie. Resort dostał informację od kuratorów i wojewodów, że wszystko jest przygotowane. W tym roku po zmianie systemu edukacji egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony po raz pierwszy. Potrwa 3 dni. Najpierw uczniowie zmierzą się z językiem polskim, później z matematyką, a na koniec z językiem obcym. 95% wybrało angielski. Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca. Kilkadziesiąt osób, w tym duchowni i mieszkańcy stolicy, przeszło w marszu modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego. Maszerowali od pomnika bohaterów getta do Umszlakplatz. Wspólnie odmówiono żydowskie i chrześcijańskie modlitwy. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wyjaśnia, że marsz upamiętnia ofiary zagłady. Wszystkich tych, którzy zginęli w getcie warszawskim, ale i szerzej właściwie wszystkie ofiary zagłady wojennej, czyli tej systematycznej akcji mordowania Żydów, którą Niemcy przedsięwzięli w Polsce w czasie wojny. I no to jest coś, co no całkowicie odmieniło oblicze i Warszawy, i wielu miejscowości, wielu miast i miasteczek w Polsce. Marsz organizowany jest od 25 lat przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Działania rosyjskich władz opierają się na zniekształconych danych gospodarczych i nieprawdziwych analizach geopolitycznych. Takie opinie na blogu Radia Echo Moskwy opublikowała rosyjska politolog Lilia Szewcowa. Jej zdaniem prezydent Władimir Putin rządzi Rosją w oderwaniu od rzeczywistości. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ocenie Lilii Szewcowej władze Rosji nie zdają sobie sprawy, jak wygląda prawdziwy świat za murami Kremla. Rosyjska politolog przypomina, że niedawno Władimir Putin tłumaczył publicznie, że Unia Europejska, nakładając sankcje na Rosję, traci więcej niż sama Rosja. Tak naprawdę jest odwrotnie, napisała Lilia Szewcowa. Ekspertka Centrum Carnegie wyjaśniła, że straty Unii Europejskiej rozkładają się na 28 państw, z których większość ma znacznie wyższy produkt krajowy brutto niż Rosja. Ale Rosję zachodnie sankcje rzeczywiście pozbawiły perspektyw technologicznego rozwoju i uderzyły w jej międzynarodowy wizerunek, stwierdziła rosyjska politolog. Lilia Szewcowa wskazuje także na rozpowszechnianie przez prokremlowskich propagandystów nieprawdziwych informacji na temat rzekomego zagrożenia ze strony NATO, ewentualnej zgody Zachodu na rosyjską aneksję Krymu i kryzysu zachodniej cywilizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od piłki. Sporo ciekawego wydarzyło się za granicą. Przede wszystkim we Włoszech. Napoli z Milikiem i Zielińskim w składzie pokonało 3-1 Kiewo, w którym zagrał Stępiński. Jedną z bramek zdobył właśnie Milik. W derbach Genui Sampdoria pokonała 2-0 Genoę. W meczu zagrali Linetti i Berszyński, a gola zdobył Quagliarella. Włoch wyprzedził w klasyfikacji strzelców piątka. W Premier League zwycięstwa Manchesteru City 3-1 z Crystal Palace i Liverpoolu 2-0 z Chelsea. Jeśli ktoś z Państwa nie widział gola Mohameda Salaha, radzę zaległości nadrobić. W Bundeslidze zwycięstwo Bayernu 4-1 z Fortuną. Grali Lewandowski, Kownacki i Kamiński. Żaden gola nie strzelił. Polacy za granicą grali też w tenisa. Niestety nie była to dla nich szczęśliwa niedziela. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Monte Carlo już w pierwszej rundzie, a Iga Świątek przegrała w trzech setach finał turnieju WTA w Lugano ze Słowenką Poloną Hercog. Po meczu powiedziała: miałam więcej emocji na wielkim szlemie. No i mimo wszystko to jest jeden z mniejszych turniejów WTA, gdzie nie było takiej otoczki i atmosfery. Aż tak bardzo się nie stresowałam i też nie byłam tak, nie wiem, podekscytowana. Finał przegrała Iga Świątek. W swoim pojedynku o tytuł nie poradził sobie Geworg Sahakian. Reprezentant Polski przegrał na punkty z Turkiem Atakanem Yükselem i do kraju wróci nie jako mistrz, a jako zapaśniczy wicemistrz Europy. W Bukareszcie w sumie nasi zdobyli 3 medale. Jeszcze srebrny Zbigniewa Baranowskiego i brązowy Magomed Murada Gadżijewa. Trener kadry Włodzimierz Zawadzki widzi potencjał. Jestem zadowolony z wszystkich, nawet ci, co przegrali, było widać, że jest jakaś tam cień szansy taki, że ten postęp pójdzie do przodu. No wiadomo, czeka nas ciężka praca. Wracamy, ochłoniemy, trochę przemyślimy, analizę zrobimy i będziemy się przygotowywać do Mistrza Świata. Natomiast w Łodzi szykują się już do derbów w finale siatkarskiej Ligi Kobiet. ŁKS Łódź wygrał dzisiaj 3-0 z Deweloperem Rzeszów, był to drugi półfinał, a w pierwszym też wygrały Łodzianki. A to oznaczało ich awans do finału z Grotem Budowlanymi. Aleksandra Wójcik tak podsumowała mecz. Na pewno dużo nam dała ta wygrana tydzień temu w Rzeszowie, więc teraz przez chwilę możemy się cieszyć i świętować. Nie zamierzamy się zatrzymywać, tym bardziej, że to jest łódzki finał, więc mamy coś do udowodnienia na pewno. A dzisiejszy Orlen Warsaw Marathon udowodnił wszystkim, że najlepiej na świecie biegają Etiopczycy. Regasa Mindaye Beiga wygrał dzisiejszy bieg w stolicy, a jego czas to 2 godziny 9 minut i 42 sekundy. Najlepszy z Polaków Marcin Chabowski stracił do zwycięzcy około 3,5 minuty. Dobiegł czwarty, co dało mu też Mistrzostwo Polski. Jest niedosyt, ledwo biegłem na metę, czyli biegłem do odcięcia. Wielu ludzi mi często zarzucało, że gdzieś tam schodziłem z trasy maratonów, ale to zawsze było podyktowane problemami zdrowotnymi. A dzisiaj starczyło tej energii. Cieszę się z pierwszego tytułu Mistrza Polski dla mnie w debiucie. I jeszcze Żużel. Getwell Toruń przegrał 42-48 swogą Unią Leszno, a Betard Sparta Wrocław pokonała Stelmet Faluba z Zielona Góra 49-41. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 1 lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie. Dla praktycznie całego kraju wydano ostrzeżenie o przymrozkach. Jutro natomiast dużo chmur i to przeważnie na północy. Na termometrach będzie od od 8 do 12 stopni cieplej, zacznie robić się od środy i do końca tygodnia termometry w całym kraju powinny pokazywać nawet ponad 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Thank you. Trójka w tych dniach między Zakopanem i Sopotem, ale to jeszcze nie jest kino letnie na Krupówkach i na Molo. W Zakopanem zakończył się bowiem przegląd filmów o sztuce. Pani juror Zofia Gołubiew ogłosiła laureatów konkursu, który odbył się na przeglądzie w audycji ABC Popkultury dzisiaj. A w Sopocie z kolei w Państwowej Galerii Sztuki w czwartek odbył się nietypowy wernisaż wystawy, o której dziś będziemy rozmawiali. Barbara Marcinik ponownie dzisiaj, dobry wieczór. Oraz dyrektor Zbigniew Buski, gospodarz tego miejsca. Kłaniam się pięknie, dobry wieczór. I Bogusław Deptuła, nasz ulubiony historyk, krytyk sztuki, członek Rady Programowej Galerii. Dobry wieczór. Zanim przeniesiemy się na wystawę, pozwoli pan, panie dyrektorze, dodam, że po drodze był jeszcze Gdańsk, gdzie wczoraj zakończyły się spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu. Tam także zostały wręczone nagrody, mianowicie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego po raz pierwszy bez pana prezydenta. Za całokształt została nagrodzona pani Małgorzata Łukasiewicz, mistrzyni przekładu z języka niemieckiego, oraz za tłumaczenie jednej książki uhonorowany został Marcin Schuster, a ta jedna książka to Ostęp nocy, Juni Barnes. Bogusławie, przypadek sprawił, że przeczytałeś tę książkę? Nie, no czemu przypadek? No raczej chęć sprawiła, że ją czytałem. Wiesz, ona napisana w 1936 roku. Więc. No tak, ale przekład dostaliśmy przed chwilą, dlatego tak. Dopiero teraz mogłem ją przeczytać. To jest książka dość nieoczywista, dość chimeryczna, dość pokrętna. W tym sensie trudna właśnie też do tłumaczenia. Stąd chyba nagroda dla Marcina Szustra, który jest świetnym tłumaczem. To jest kolejne jego bardzo wybitne tłumaczenie. Marcin Szuster wybiera nieoczywiste książki. I to jest też taka właśnie książka nieoczywista. Oczywiście w anglosaskim świecie literackim jest to postać bardzo znana i to był wielki brak. Nieobecność Juni Barnes na polskim rynku czytelniczym było po prostu pewnym takim zadawnionym niedopatrzeniem. Nie sądzę, żeby ta książka znalazła wielu wielkich miłośników. Mimo, że szczuplutka. Mimo, że nie jest obszerna. Ona nie jest obszerna między innymi dlatego, że ją zredagował Thomas Stearns Eliot, czyli wielki angielski poeta, który odradzał Junię Barnes posyłanie tego in extenso, co napisała. A miała łatwość pisania, więc pisała wartko i szybko, w sposób jakby specyficzny dla siebie. To jest rzeczywiście taka literatura, która jest troszkę, byśmy użyli takiego słowa, wsobna. Więc sporo, czy większość tej wsobności Eliot wywalił, no i zostało coś, co i tak jest dość pokrętne, dość nieoczywiste, ale wydaje mi się, że to może znaleźć pewne grono odbiorców, dlatego że, okej, pewnie większość ludzi otworzy i rzuci w kąt. Natomiast myślę, że będzie taka grupa, która naprawdę będzie miała w czytaniu tego dziwacznego, tej dziwacznej prozy wielką satysfakcję. Nie mówiąc o odbiorczyniach, mówi się, że jest to powieść lesbijska. To była w swoim czasie bardzo skandaliczna rzecz. Zresztą podobnie jak skandaliczna była proza Jamesa Joyce'a, który był kumplem, paryskim kumplem, bo Juni Barnes w Paryżu szlifowała bruki i tam pisała i żyła. Więc spotykała właśnie Joyce'a i to pewne wzajemne takie przenikanie miało miejsce. Powiedziałeś o nieoczywistości, to jeszcze dodam, że Ostępy nocy to też jest nieoczywisty przekład, gdyż tytuł oryginału brzmi Night Wood, a Wood to jest zarazem nazwisko jednej z bohaterek tej powieści, Miss Wood. Po prostu trzeba było się na coś zdecydować, nie można było brnąć jakby w dalsze, prawda, komplikacje i idiomy, a więc tutaj Marcin musiał podjąć jakąś decyzję jako tłumacz. Bardzo dziękuję. Bogusław Deptuła nie tylko zna się na sztuce, jest notorycznym czytelnikiem i czyta nawet zupełnie niespodziewane, przynajmniej z mojego punktu widzenia, pozycje, o czym przekonamy się w wieczór Wigilii Wielkanocnej, której będzie między innymi gościem. Już teraz mogę zaprosić, bo wiem, co będzie mówił Boguś. A tymczasem jesteśmy na wystawie, która pod każdym względem jest, może jest oczywista, ale jest niezwykła. Przypomnijmy niezwykłą dramaturgię zdarzeń, panie dyrektorze. Gry, prace z kolekcji Galerii Starmach. Teresy i Andrzeja, kiedy przed wiele miesięcy temu obecny tutaj Boguś Deptuła i Janka Lejtkowska byli we Wrocławiu na otwarciu wystawy z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich. Usiedli przy jednym stole, się okazało, z Andrzejem Starmachem. I od słowa do słowa doszli do przekonania i przekonali Andrzeja, że 30-lecie Galerii Starmach warto uczcić w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To jeszcze jest w miarę, że tak powiem, w normie, tak. Ale... Wystawa funkcjonuje od 22 marca, była udostępniona publiczności. Natomiast Andrzej Starmach, nawet w tajemnicy przed swoją małżonką, uznał, że w katalogu warto pokazać salę, w której wystawa jest prezentowana. Ale myślę, że to nie tylko o to chodziło, bo rzeźby Apakanowicz tutaj są po raz pierwszy pokazywane w całej okazałości. O czym będziemy rozmawiali. Tak, natomiast zależało Andrzejowi, żeby rzeczywiście cała ta wystawa była zdokumentowana w sposób profesjonalny w katalogu. No i uznaliśmy parę miesięcy temu, że w tej sytuacji wystawę otworzymy dla publiczności właśnie 22 marca, zaraz po przywiezieniu jej zaaranżowaniu przez Andrzeja. Bez uroczystego wernisażu. Bez wernisażu, a zdążymy z katalogiem za 3 tygodnie, czyli 11 kwietnia. I tak też się stało. Scenariusz wymyślony przez Andrzeja Starmacha został w pełni zrealizowany. Została przepięknie sfotografowana. Nade wszystko chciałem tutaj tak, nazwisko Tomasza Maryksa jest tutaj konieczne, żeby powiedzieć o nim. Z Sopockiej Szkoły Fotografii. Znakomicie współpracował z Andrzejem Starmachem. Ostatecznie obaj wybrali te 9 czy 10 fotografii, które są w katalogu. Przepiękne, rzeczywiście warto je obejrzeć w katalogu, ale też oczywiście wystawę, na wystawie zobaczymy, że Tomasz Maryks pięknie oddał to, co jest na wystawie. Tak, część tych fotografii udało nam się również przedstawić na stronie magazynu, proszę zajrzeć, robią wrażenie. Boguś? Dlaczego zależało jakby właścicielowi, kuratorowi, chociaż kuratorką oficjalnie jest pracownica galerii... Julita Deluga. Julita Deluga, pracownica galerii Starmach, ale nie ma co ukrywać, że pomysłodawcą tej wystawy był Andrzej Starmach, który po prostu postanowił dokonać spotkań. I te spotkania jakby dzieją się po raz pierwszy tutaj właśnie w salach PGS-u i stąd ten nacisk na to, żeby te fotografie dokładnie odzwierciedlały tę sytuację wystawową, z którą mamy do czynienia tutaj w Sopocie. Bo czym innym oczywiście są reprodukcje tych prac, które są na tej wystawie. Zresztą nie bardzo licznych. To też może powiedzmy od razu, żeby widzowie nie czuli się zaskoczeni, że ta wystawa jest taka, powiedzmy, ilościowo skromna. Przewodnik mówi, że zawiera ona 22 prace. No i to się zgadza. To się zgadza. To jest też taka dość nieczęsta w salach wystawowych sytuacja, kiedy rzeczywiście każde dzieło jest bardzo takie, ma bardzo dużo powietrza, dużo oddechu. Tu rzeczywiście Andrzejowi zależało na tym, żeby to wszystko było bardzo dobrze wyeksponowane i jest wyeksponowane i żeby te prace prowadziły swoiste dialogi między sobą. Jest takich pięć tych spotkań, pięć jakby wątków. W 4 z nich, co też ujawnia pewną specyfikę właśnie kolekcji Andrzeja Starmacha i jego zainteresowań, w 4 z nich uczestniczy Jerzy Nowosielski. I to jest, jakby nie było, nawet jeśli nie mamy poczucia takiego dominowania przez Nowosielskiego na tej wystawie, to jednak on jest aż w 4 tych tematach. A tylko w jednym go nie ma. Dobrze. Choć też by mógł być. Nie rozpędzaj się, Boguś, ponieważ jeszcze nie powiedzieliśmy, że w tym katalogu są trzy teksty. Jest ich dużo. Jest pięć autorów. Jeszcze raz. Jest pięć tekstów, proszę Państwa. Napisały je trzy aktorki. To chyba było poprawnie powiedziane. Nie, powiedziałaś aktorki, więc trzy autorki. Może jest poprawnie rzeczywiście. No dobrze, to bardzo proszę. To teraz... Profesor Maria Poprzęcka, Anda Rotenberg i kuratorka wystawy Julita Deluga. Katalog leży przed nami, proszę Państwa. Jedna z autorek tych tekstów, pani profesor Maria Poprzęcka, zgodziła się opowiedzieć nam o swoich przemyśleniach na temat tej wystawy, tych spotkań. Jak rozszyfrowała pani profesor grę, którą na wystawie też prowadzi autor jej koncepcji i aranżer, pan Andrzej Starmach? To nie jest wystawa, która ma być opowiedzeniem jakiegoś kawałka historii sztuki. Zresztą już takie wystawy opowiadające wybrane kawałki historii sztuki są troszeczkę passé. Natomiast Andrzej tutaj zatytułował wystawę gry. No i zagrał, zabawił się swoimi własnymi pracami. Rzecz polega na tym, że mając ten naprawdę bardzo rozmaity pod wieloma względami zbiór, bo on nie zbiera, powiedzmy sobie, tylko socrealizmu, czy tylko Kantora, czy tylko Nowosielskiego, mimo że z Nowosielskim jest przede wszystkim związany jako założyciel Fundacji Nowosielskich. Natomiast właśnie grając dziełami sztuki, dokonał kilku bardzo ryzykownych, ciekawych, rewelacyjnych zderzeń. Ja nie chcę tu być spoilerem i zdradzać zakończenia serialu. Mogę powiedzieć tylko przykładowo o tym, o czym wiem, bo Andrzej zaprosił kilka osób, aby opisały jego skojarzenia i jego zderzenia. Szokujące. Otóż może najbardziej dla publiczności, która łączy zawsze Nowosielskiego z osobą Andrzeja Starmacha, najbardziej szokującym zderzeniem będzie pokazanie tego artysty znanego jako malarz ikon, teolog prawosławny, jako okrutnika. Tutaj Andrzej zderza rysunki wykonywane u schyłku lat 40. przez Nowosielskiego, które odnoszą się bezpośrednio do konkretnego wydarzenia historycznego. Bardzo rzadkie to jest w twórczości Nowosielskiego, żeby on się odnosił do bieżących wydarzeń. To jest odniesienie do egzekucji publicznej, dużej egzekucji kobiet nadzorczyń w obozie w Stutthofie. To było wielkie święto, tak gazety o tym pisały, prawda? Święto miasta Gdańska. Wobec tłumów one były publicznie poniżane i wieszane. I oczywiście Nowosielski tego nie widział, ale to było fotografowane w gazetach i wykonał cały szereg rysunków, które bezpośrednio odnoszą się do tych fotografii, do tej egzekucji. I to Andrzej Starmach, te powiązane, pokrępowane kobiety wiszące, zderza z fotografiami bardzo słynnego, skandalizującego fotografa japońskiego, Arakiego, którego zdjęcia przedstawiające taki rytuał erotyczny, okrutny rytuał erotyczny kinbaku japońskim, z bolesnym krępowaniem kobiet i ich wieszaniem. Takie zdjęcia mieliśmy kiedyś pokazywane Arakiego w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Więc to jest pierwsze zderzenie, które nam każe widzieć to zaczajone okrucieństwo także w późniejszych pracach Nowosielskiego i to, że bardzo z nim zaprzyjaźniony Tadeusz Różewicz nazwał go nietoperzem w świątyni. To tutaj właśnie widzimy tego nietoperza, który skrył się w najciemniejszym zakątku świątyni. To jest takie najbardziej chyba szokujące zderzenie. Drugie zderzenie, czy może już tutaj spotkanie, niespodziewane spotkanie, to jest zestawienie krzesła elektrycznego Warhola z tej jego dużej bardzo serii Death in America i nie krzesła, jakby się mogło wydawać, ale ławki Kantora. To nie jest takie proste skojarzenie krzesło-krzesło, tylko skojarzenie, dla którego wspólnym mianownikiem jest śmierć. Ja tutaj przy okazji, pisząc na prośbę Andrzeja Starmacha takie teksty do tych przez niego pokojarzonych wyobrażeń, przeczytałam, co mogłam i czemu dałam radę o tym, jak wygląda egzekucja na krześle elektrycznym. No i tutaj to krzesło elektryczne, które jest bynajmniej niehumanitarnym sposobem pozbawiania skazańców życia, skazańców, którzy jak niedawno stracony na krześle elektrycznym. Człowiek czekają na tą śmierć 30 kilka lat. Z ławką, która jest oczywiście ławką, na której siedzą umarli. ta wybrana przez niego, bo tych ławek kantorowskich jest przecież sporo, jest tutaj jednoznacznie grobem, bo obok martwego ucznia, czy na pół martwego ucznia, tego manekina czy kukły, mamy krzyż. I zresztą to, że dla kantora ławka była nagrobkiem, potwierdza fakt, że on przecież ławkę swoją postawił na grobie matki, w którym następnie sam został także pochowany. No i wreszcie takie trzecie zderzenie, które ja sobie mogłam sama wybrać. Otóż trzecie zderzenie jest zderzeniem obrazów opałki, jak wiadomo, bardzo drogich. To jest najdroższy polski artysta. Jako taki funkcjonuje Nowosielski, to jest ten od ikon, a opałka to jest ten od liczb i cen. Natomiast taki prawie już wyblakły, prawie sięgający kresu życia obraz opałki, bo jak wiadomo, te cyfry miały być coraz bledsze, aż miały się roztopić w nicości, tak jak my się mamy roztopić w nicości. Otóż taki późny obraz opałki jest spotkany z pracą Stanisława Dróżdża. No trudno o bardziej odmienne osobowości artystyczne. Tu mamy artystę wielkiej sławy, a tu artystę, który co prawda nawet reprezentował Polskę na Biennale Wenecji, ale pozostał Stanisławem z Wrocławia, bardzo poszkodowanym przez los i nieuleczalną chorobę, ale o no, nie dającej się z niczym porównać przenikliwej inteligencji. I tutaj to spotkanie z opałką nie jest spotkaniem takim, jakbyśmy się spodziewali po Dróżdżu, to znaczy to nie są żadne te kombinacje liter i sensów, tylko wyjątkowa dosyć praca Dróżdża, zresztą istniejąca w kilku wersjach. To takich kilka półek z postawionymi budzikami i te budziki tylko są w bardzo przemyślny sposób poustawiane. Takimi rzędami, w tych samych rzędach mają takie same układy wskazówek, czasami już jest tylko jedna wskazówka. W każdym razie tutaj ci dwaj bardzo różni artyści, którzy zresztą się znali. Jakby ich wspólnym mianownikiem jest no też śmierć w rezultacie. Bardzo dziękujemy. Tak oto zinterpretowała koncepcję wystawy pod tytułem Gry pani profesor Maria Poprzęcka, która na wernisaż naturalnie przybyła. Wernisaż zgromadził, z tego co mówił pan dyrektor, bo ja wtedy byłam w Gdańsku na odnalezionym tłumaczeniu, zgromadził licznych kolekcjonerów, przyjaciół, znajomych, tak? Andrzeja Sarmacha? Tak, to osobiste zaproszenie Andrzeja spowodowało, że na wernisażu rzeczywiście pojawiła się śmietanka, można powiedzieć, świata sztuki nie tylko współczesnej oczywiście, ale w Polsce, z najważniejszych domów aukcyjnych, historyków, krytyków sztuki, to oprócz tego, co pani powiedziała, że profesor Maria Poprzęcka, to przemawiała również druga autorka tekstu, Anna Rotenberg, no ale również oczywiście Julita Deluga także. No, było to rzeczywiście spotkanie wspaniałe. Wernisaż odbył się w holu galerii wyjątkowo, ku zdziwieniu wielu gości, ale Andrzej uznał, że warto będzie zrobić wielkie wejście. Wielkie wejście na salę, w której jest wystawa. No, czyli już dowiedzieliśmy się, że również był sam pan Andrzej Sarmach, który upoważnił nas do swobodnego kojarzenia, bo grają ze sobą nie tylko dzieła na wystawie, czy ich autorzy, grają one także z nami. I on, Sarmach Andrzej, gra z nami. No i są też gry swoistymi motywami niektórych prac. Nie pewnie nie wszystkich, ale w kilku pracach te motywy można odnaleźć. A jak ty czytasz, Bogusiu, tytuł tej wystawy? Jeszcze wróćmy, bo powiedziałeś o spotkaniach, ale ja przystopowałam cię. No to są spotkania, to są gry, to są pewne, można też użyć takiego słowa szarady, no pewne szarady do rozwiązywania, tak? No bo pierwsza część to jakby są właśnie te gry, w cudzysłowie również taki tytuł mają, gry wojenne mają tytuł prace Abakanowicz. No witające więc, nas. Witające, otwierające tę wystawę. Potem jest Bitwa o Addis Abebę, wczesny bardzo obraz abstrakcyjny, ale mający takie konkretne bardzo odniesienie w miejscu, czasie i jakby przestrzeni, czyli właśnie odsyła do wojny etiopsko-włoskiej z lat 30., kiedy Nowosielski Wyspiański śledził tę wojnę, będąc młodym chłopakiem, i potem już po wojnie drugiej, po zakończeniu drugiej wojny, jakby wrócił myślami do tamtej sytuacji i namalował obraz, tak jak powiadam, abstrakcyjny, ale noszący tytuł Bitwa Addis Abebe. Do tego jest jako ostatni element tej właśnie układanki praca Władysława Hasiora, Cmentarz, w której z kolei takim głównym motywem, głównym wątkiem ikonograficznym są wycięte postaci z rozstrzelań Andrzeja Wróblewskiego. Mnie tutaj właśnie, jeśli bym mógł troszkę czegoś pożałować i nad czymś zapłakać, to że nie ma tutaj Andrzeja Wróblewskiego. To jest właśnie wielki nieobecny, który pasuje zarówno... Tylko zacytowany. Jest zacytowany i tak jak mówię, on się unosi tutaj, ale... Pasuje zarówno do... Bo przerwałam cię znów. Pasuje zarówno do gier wojennych, jak do tej wojennej otwierającej, jak i pasuje do następnego działu, czyli takiego tego macierzyńskiego, gdzie są wyobrażenia karmiącej Matki Boskiej, ale i jakichś kobiet rysowanych przez Andy Warhola, tak? Bo byłyby takie prace Andrzeja Wróblewskiego. Być może po prostu to wynika z tego, że Andrzej Starmach nie ma w swojej kolekcji. To jest być może wystarczająca zupełnie odpowiedź, że one się tutaj nie znalazły. Natomiast to, że brakuje, jak również na przykład do tej części z krępowanymi postaciami, może byłoby najtrudniej znaleźć coś u Wróblewskiego, ale... przy pewnym wysiłku coś by może, naginając lekko, coś by się dało znaleźć. Może by to nie było takie oczywiste, ale na pewno by coś było. Więc tak jak mówię, tutaj trochę mi tego Wróblewskiego brakuje, ale tak jak mówię, ponieważ Andrzej Starmach chciał być bardzo uczciwy i chciał pokazać jakby nie to, co jest jakby w zasięgu galerii, ale po prostu co jest jego kolekcją jednak. Jego po prostu kolekcją prywatną, no to być może dlatego tu nie ma Wróblewskiego. To jest jakaś odpowiedź. Ale z kolei w tym dwuczęściowym, ostatnim temacie, czyli w temacie Czas w nas, czyli Dróżdż i Opałka, znowu wydaje mi się, że z kolei tam nie byłoby wielkim kłopotem, żeby znaleźć Nowosielskiego, który by pasował do tego tematu również. Może na innej zasadzie, prawda? Ale jakoś by się pewnie dało to zrobić. Ale i tak zdominował Jerzy Nowosielski. Nie, wydaje mi się, że nie zdominował. Ja jestem po rozmowie z Andrzejem Starmachem, tak przypomnę, więc on rzeczywiście tutaj eksponuje to nazwisko tego artystę jako tego swojego, powiedzmy, ten swój mit założycielski. W pewnym sensie swojego wybrańca, a poza tym jednak, tego może już wszyscy nie muszą wiedzieć, prawda, ale ja mogę tę kartę tutaj odsłonić. Po prostu Andrzej Starmach zajmował się do końca życia Jerzym Nowosielskim, kiedy on już był absolutnie obłożnie chory i kompletnie niefunkcjonujący życiowo, no to wtedy Andrzej Starmach po prostu dbał o niego, mówiąc krótko, i kontakt z mistrzem był wyłącznie przez Andrzeja Starmacha, więc tutaj trudno znowu, żeby tej postaci nie było na tej wystawie. To byłoby niemożliwe, prawda? To byłoby z kolei jakieś totalne fałszerstwo w drugą stronę. Zresztą tak jak... są tutaj, przepraszam bardzo, różne odsłony Jerzego Nowosielskiego. Bardzo różne. Bardzo, prawda? Różne. To, co mówiła Poprzęcka o tym, że prawda, nie spodziewamy się tego. Oczywiście znowu to nie o to chodzi, że ja coś tam więcej wiem, ale żyję w tym, więc jakby znałem prace przedstawiające te skrępowane kobiety, które dla mnie one były raczej takim właśnie sadomasochistycznym, takim wątkiem, cieniem, prawda, w upodobaniach wielkiego teologa i artysty. Natomiast tutaj Maryla wyciągnęła rzeczywiście i przywołała te profesor Maria Poprzęcka. Profesor Maria Poprzęcka przywołała rzeczywiście te znane właśnie fotografie tych z egzekucji tych oprawczyń ze Stutthofu, które prawdopodobnie, tak jak powiedziała Nowosielski, musiał znać, musiał widzieć, musiał je jakoś też zinterioryzować w sobie, musiał je przetworzyć. Natomiast ja zawsze czytałem to jako po prostu pewne, te prace ze skrępowanymi kobietami, jako po prostu pewien wyraz ukrytych marzeń, prawda, no i tu jest autora. Ten element gry, którą oczywiście, że tak. Czy prowadzi z nami zarówno twórca tej wystawy, prowadzą ci artyści, o których mówimy. Jestem pewien, że Starmachowi zależało na tym, żeby to pokazać. Na odsłonięciu właśnie tej takiej ciemnawej, prawda, czy nie do końca znanej karty z biografii Nowosielskiego. No zresztą zderzenie akurat z Arakim przecież jest niezwykłe. Tych właśnie prac, o których Boguś przed chwilą mówiłeś. Także te dwa zdjęcia Arakiego i te kilka rysunków Nowosielskiego. No rzeczywiście pewnie jakieś myślenie obu tych artystów wyrażają. I to i zmarłego już niestety Nowosielskiego, no i żyjącego, jednego z najwybitniejszych dzisiaj przecież fotografików na świecie, Arakiego. Tak jest. Większość artystów, znaczy wszyscy poza Arakiem już nie żyją z tych, którzy są tutaj prezentowani na tej wystawie. No zresztą to w większości przypadków wiekowi reprezentanci świata sztuki, lata 20, lata 30. Najstarszy jest tutaj Tadeusz Kantor, a najmłodszy właśnie Araki. No tak, ale nie szukając daleko, Magdalena Abakanowicz dopiero co, prawda, zmarła, więc właściwie ale też prawie, że mogłaby byłoby pomyśleć, że mogła być tutaj jeszcze zupełnie żyjącą artystką. Ale jak była wystawa Abakanowicz w Państwowej Galerii Sztuki, jeszcze żyła, tyle że była już również w złej dyspozycji. Mhm. Urodzona w 1930 roku, dopowiem. Gry na pierwszym poziomie Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, pierwszym czy zerowym, jak Państwo wolą, na parterze, do 23 czerwca, panie dyrektorze, tak? To był warunek Andrzeja, że właśnie w tej sali ma się odbyć wystawę, jeżeli do niej miałby dojść, prawda? Tak, tak. No to wynikało też z tej chęci pokazania prac Abakanowicz, które na innych poziomach, no powiedzmy, byłoby gorzej przetransportować, ale chyba to nie był powód. Powodem było jednak to, że po prostu chyba ta sala najbardziej odpowiadała Andrzejowi Starmachowi i, że tak powiem, od razu o niej, kiedy tutaj był na wizytacji lokalnej, chyba ta sala mu od razu najbardziej przypadła do gustu. No w każdym razie. Chyba bał się tego lustrzanego sufitu na drugim poziomie tak. I antresoli na trzecim. Ewentualnie windy, w której by oczywiście nie zmieściły się te gigantyczne prace Magdaleny Abakanowicz. W każdym razie rozpocznie się już lato, kiedy zamknie pan dyrektor tę wystawę i znów spotkamy się z Bogusławem Deptułą na spektakularnej wystawie, ale o tym, jeżeli uda nam się jeszcze dzisiaj, powiemy parę słów potem. Ale wróćmy jeszcze na moment do tych gier. Mianowicie zazwyczaj bawimy się pod hasłem moje ulubione dzieło na wystawie. Tym razem no, zaryzykujemy i nie będziemy w ten sposób bawić, jeżeli panowie pozwolą, ale spróbujemy opowiedzieć o naszych skojarzeniach, takich bardzo indywidualnych, czyli jakie wnioski my wyciągnęliśmy z tego zaproszenia do gry. Jeżeli mogę, to sprowokuję, mówiąc o swoim skojarzeniu. Otóż odnalazłam na tej wystawie więcej motywów męsko-damskich gier. Otóż w monumentalnych, horyzontalnych rzeźbach, kłodach Magdaleny Abakanowicz poczułam napięcie między dwoma ciałami kobiecym po lewej stronie, to jest runa, i męskim po prawej stronie, to jest ów giver, czy dawca, w tłumaczeniu na język polski z angielskiego. Pierwsze wrażenie, że oba ciała spoczywają obok siebie, już wzajemnie obojętne, po wojnie, którą ze sobą stoczyły, ktoś wygrał, czy oboje przegrali. Absolutnie, jestem absolutnie pewna, że ta rzeźba potężna po lewej stronie jest kobietą, taką okaleczoną, bez członków, już taką jakby zawiniętą w całun, który jest bardzo specyficzny, to trzeba to zobaczyć, a po prawej stronie jakby rycerz taki, mężczyzna. Ja myślę, że jednak pokonany przez kobiety. Dobrze, to były moje skojarzenia. Oczywiście o kompletnie czym innym prawdopodobnie są obie te prace, gry wojenne Magdalena Abakanowicz. Szybciutko, Boguś. No myślę, że to jest absolutnie dopuszczalna interpretacja. Tym bardziej, że one są na tyle, te prace, otwarte. To znaczy na tyle właśnie niezdeterminowane swoim wyglądem, że można je odczytywać na bardzo wiele różnych sposobów. Ja oczywiście uważałem, że skoro to się nazywa gry wojenne, to nie pomyślałem o grze czy wojnie między światem męskim i światem żeńskim, czy światem żeńskim i światem męskim, tylko pomyślałem o wojnie. Natomiast to, że ty tak zobaczyłaś to, no to ja myślę, że to jest absolutnie uprawnione i całkowicie uzasadnione, jak najbardziej. To jeszcze jedna prowokacja i potem już panom oddam głos, bo już za 20 minut 10. Macierzyństwo Warhola niewinne, czyżby? A dlaczego niemowlę karmione przez matkę ma twarz dorosłego mężczyzny? Młodego, ale jednak mężczyzny, a nie niemowlaka. A wiedziałam, że się spodoba to skojarzenie. No tam też jest też to, że te piersi, które karmią, są po prostu bardzo piękne poza wszystkim. On zadbał o to, znaczy Warhol, żeby one nie były takimi piersiami jakby zdeformowanymi, piersiami właśnie umęczonymi karmieniem. Wręcz przeciwnie, to są po prostu znakomite, zwarte biusty, które wyglądają świetnie. I znowu tutaj ta dwuznaczność. Ale jeśli już tak chcemy perwertycznie tutaj grać, no to proszę uprzejmie, no to możemy zanurkować w historię sztuki. I jeśli sobie przypomnimy, skądinąd jeden z najbardziej znanych obrazów w historii malarstwa, a mianowicie Triumf czasu nad miłością Angelo Broncino, który znajduje się w zbiorach National Gallery w Londynie. Obraz namalowany we Florencji około połowy XVI wieku, czy tam przed połową XVI wieku i ofiarowany przez księcia florenckiego Medyceusza królowi Francji, Franciszkowi I Walezjuszowi, który był znany z tego, że lubił wszystko, co erotyczne. Powiedzmy jeszcze raz, wszystko. W związku z tym scena, w której matka całuje się z synem, bo na tym obrazie Wenus całuje się z Kupidynem i to całuje się, że tak powiem, głęboko, no jest sceną absolutnie perwersyjną i do tego stopnia, że przez pewien czas obraz był ocenzurowany w galerii londyńskiej i ten moment połączenia ust matki i syna był zamalowany. Dopiero w XX wieku został odsłonięty. No więc jak chciałaś, Baszko, perwersję, bardzo to cię proszę uprzejmie. No. Bardzo dziękuję. Dokąd to Boguś poszybował? Na skutek do Londynu, niewinnych dwóch takich konstatacji. Proszę bardzo, panu skojarzenia szybciutko, bo już musimy kończyć. Zbigniew Buzki. Ja bym chciał, jak moje skojarzenie Warhola z Cantorem. Ja wbrew temu, co pewnie i profesor Poprzęcka zauważyła, dla mnie jest to ławka wykluczenia raczej. I no, krzesło także elektryczne zdecydowanie kojarzy się z wykluczeniem ze społeczeństwa. To była straszna kara śmierci w Stanach. Nadal jest. Nadal jest. Nawet chyba częściej wybierana niż trucizna, bo się krócej umiera. I patrząc na ławkę Cantora, widzę właśnie to takie totalne wykluczenie, które również w Polsce, przez przedwojennej choćby. Getto ławkowe. Tak, no jest, właśnie, tak zwane getto nazywało ławkowe i... I dla mnie, wchodząc na salę, jak pierwszy raz zobaczyłem tę ławkę, to właśnie skojarzyło mi się z tym gettem ławkowym. Proszę, to taka moja interpretacja. Bardzo ciekawa. Plus ciekawi mnie to właśnie ten wątek, który pani redaktor poruszyła, tego macierzyństwa. Chcę zwrócić uwagę, że obaj artyści to Łemkowie. Zarówno Andrzej Warhola i Jerzy Nowosielski. To przecież z tego samego obszaru tak kulturowego jest. Pochodzą. Na to zwraca uwagę w swoim tekście Anda Rotenberg, bardzo zresztą tak precyzyjnie to wszystko nazywając. Ale rzeczywiście to doświadczenie ikony, prawda? Doświadczenie ikony. To tu jest znowu jeszcze jeden taki wątek, który z kolei może ja sobie wybiorę jako taki temat, o którym warto byłoby wspomnieć. Kilka Proszę. Lat temu byłem autorem wystawy, która nazywała się Magia Kwadratu i w innym kącie Powiesiłem w taki sposób, jak teraz to zrobił Andrzej z obrazem Jerzego Nowosielskiego, takim obrazem abstrakcyjnym, czerwonym, obramionym takim biało-niebieskim szlaczkiem. Będącym zresztą ikoną. Będącym, no właśnie, ale wiemy o tym tylko dlatego, że ten sposób powieszenia w rogu, tak jak powiesił to kiedyś swój czarny kwadrat Kazimierz Malewicz, Andrzej znowu powtórzył ten gest Malewicza i wiemy teraz, że dzięki temu, że ta abstrakcja Nowosielskiego jest, czy może być, czy wpisuje się, czy może być odczytana jako właśnie ikona, jako kolejna wersja tym razem czerwonego prostokątu, a nie czarnego kwadratu, ale to nie ma znaczenia. To ma znaczenie ma to, że obrazowi abstrakcyjnemu jest przydana tak wielka jakby energia, czy tak wielka moc, czy tak wiele myśli i znaczeń, że może w zupełności zastąpić obraz religijny, prawda? To, co ja mówiłem, że dla jednych czarny kwadrat jest pustką, nicością, niczym, prawda, brakiem, a dla Kazimierza Malewicza było dokładnie odwrotnie. Był wszystkim, prawda? Był tak pojemny i tak wypełniony sensami, że mógł zastąpić święty obraz i zastępował go w jego pojęciu. Pewnie u Nowosielskiego podobnie. Myślę, że tak. No to ten gest tutaj kuratorski Andrzeja Starmacha jest absolutnie w pełni uzasadniony i wydaje mi się, no, że nawet nie to, że czytelny, ale wręcz, prawda, ostentacyjny. No to tutaj od razu panowie przeprowadzają link do wystawy, która mieści się na poziomie drugim, tym z lustrzanym sufitem, czyli do wystawy Jana Berdyszaka, bo to jest z kolei wystawa na temat owej tajemnicy metafizyki pustki. Jedno zdanie. Metafizyka pustki, odwrócenie wartości, odwrócenie tego, że to, co w centrum zazwyczaj miało największą wartość, tutaj jest właśnie puste. Ale, znaczy chcę powiedzieć jeszcze raz, żebyście Państwo naprawdę przyjrzeli się dokładnie wystawie Berdyszaka, która jest moim zdaniem wyjątkowo piękną wystawą i naprawdę tutaj dyrektorowi jeszcze raz wielkie gratulacje, bo to jest super artysta i ta wystawa bardzo dobitnie pokazuje to, że Jan Berdyszak wielkim artystą był. Natomiast jeśli mamy mówić o tej pustce, no to odwołajmy się do tego sławnego dzenistycznego zapytania, prawda? No co jest istotą dzbanu? No istotą dzbanu jest pustka, tak? Czyli dzięki temu, że jest pusty, może być tym, czym jest, czyli może się wypełnić. No pięknie, Boguś, naprawdę. Ta konstatacja jest na wagę złota, szczególnie w tym czasie. Bardzo ci za to dziękuję. Proszę Państwa, za 13 minut 22, czyli 10 wieczorem, mamy rzeczywiście bardzo niewiele czasu, ale mamy jeszcze takie dwa wątki do wysnucia. Oczywiście króciutkie dzisiaj będą one, te wątki. Mianowicie najbliższa wystawa będzie wystawą sztuki współczesnej. Raz, dwa, trzy, panie dyrektorze. To zderzenie dwóch artystów, Maurycego Gomulickiego i Rafała Dominika, Modern Talking, którą przygotowuje zaprzyjaźniona z galerią, wiele realizująca, szczególnie na festiwalach sztuki zewnętrznej, można powiedzieć, pani Emilia Orzechowska. I my zobaczymy się pewnie w końcu czerwca, 28 konkretnie, ale audycja będzie już chyba lipcowa. Czyli kolejną wystawę już pan dyrektor rekomenduje, bo ta, o której mówił przed chwilą, to w połowa maja. To połowa maja, tak. Natomiast 28 otworzymy wystawę 47 prac Jana Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, ale dzięki bardzo intensywnej pracy, pomocy Bogusia Deptuły udało nam się wystawę dopełnić w jakiś sposób, bo jednak te 47 prac, głównie rysunków. Rysunków? Tak. Ale oczywiście są i oleje. Oczywiście. Są oleje. To udało się pozyskać 7 olejnych dzieł z Muzeum Narodowego w Warszawie. No i już rzeczywiście tylko dzięki Bogusiowi z prywatnej kolekcji pokaże się, pokażemy trochę kilka, dzieł. Kilka prac. Po prostu tak się nieszczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie wystawa w Toruniu i w ogóle jakiś festiwal Matejki. I trochę w związku z tym było trudno zdobyć te prace, więc nie było tutaj nam łatwo, ale wydaje mi się, że to i tak będzie bardzo interesująca i w jakimś sensie dość pełna prezentacja. No będzie dyplomowa praca Matejki, właśnie z Lwowa, Olejna. Będzie słynny obraz dzieci, no to już po raz kolejny, bo już pokazywaliśmy, po raz kolejny przyjedzie z Lwowa do Sopotu. Ale będzie też ciekawostka, może nie mówmy co, ale będzie też ciekawostka, będzie obraz nie Matejki, na wystawie Matejki, ale są pewne powody, dla których ten obraz ma prawo się na tej wystawie znaleźć. I to jest wystarczający powód, żeby zaprosić Państwa na nasze spotkanie, które odbędzie się już chyba pod koniec sam czerwca, bo wernisaż tej wystawy matejkowskiej to 28. Podejrzewam, że spotkamy się, czy usłyszymy się 1 lipca bodaj. Obawiam się, że 27 jest ten wernisaż. Tę datę pamiętam dosyć dobrze. Więc 27 we czwartek będzie wernisaż, a my spotkamy się, tak, to już będzie lipiec, w pierwszym wakacyjnym już pełni wydaniu magazynu. No i oczywiście Boguś będzie opowiadał o swoim ukochanym artyście. Ty już miałeś szansę manifestować swoją sympatię do Jana Matejki, pamiętasz? Moja sympatia do Matejki jest umiarkowana. Ty jakoś bardzo mnie przekonywałeś do tego, że to wielki był malarz. Jak również całej historii sztuki jest też dość umiarkowana sympatia. Natomiast wybory publiczności są również znaczące i ważące. Więc historia sztuki musi podwinąć sobie trochę ogon, podkulić ogon raczej i zająć się tym artystą. Artystą, który cały czas odsłania kolejne swoje oblicza. To jest bardzo też ciekawe, że właściwie teoretycznie już bardziej przerobionego, znanego, omawianego, opisanego artysty nie ma, a równocześnie jednak cały czas ciągle pojawiają się jakieś nowe wątki, nowe odczytania, nowe spojrzenia na Matejkę. Nie wiem, czy tym razem również dokonamy jakichś tutaj nowych spojrzeń, ale wydaje mi się, że ta prezentacja ze zbiorów, znowu tutaj trzeba by podziękować znajomościom i kontaktom dyrektora Buskiego ze Lwowem, ta prezentacja aż w takiej ilości tych prac, które no nie bardzo są znane, powiedzmy sobie to szczerze, będzie znowu jakąś jednak właśnie możliwością ponownego spojrzenia na tego artystę w dziełach nieoczywistych. No właśnie, czy ty przypadkiem nie porównywałeś do kogoś, przepraszam, kogoś do Jana Matejki i to było całkiem niedawno temu. A nie wiem, Baszko, co masz na myśli, ale to już ty pewnie lepiej pamiętasz. No, do niego pasuje takie jak to... Ze współczesnych artystów. No Edward Dwórnik. No proszę. Tak, ale to jest oczywiście porównanie, które sam Dwórnik narzucił, to znaczy on uważał i ja to rzeczywiście mówiłem i powtarzałem. Zresztą nawet pisałem o tym, więc powinienem był rzeczywiście od razu w mig powiedzieć, o co chodzi. Dla Dwórnika Matejko i malarz w dzieciństwie znaczyło tyle samo. To było to samo słowo. Malarz i Matejko, między tymi dwoma słowami stał dla małego Edzia znak równości. No dobrze. Bardzo się dziękuję. Jeszcze pomiędzy, czyli tymi wystawami, które wymienialiśmy, pan dyrektor udostępni galerię festiwalowi, jak zwykle zresztą festiwalowi Dwa Teatry, to pod koniec maja. Bardzo za to dziękujemy z góry. W tak zwanej, bardzo proszę. W tak zwanej sali multimedialnej będą odbywały się podobno spotkania z gwiazdami. Dyrektor Zbigniew Buski dzisiaj nas podejmował. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. No, oczywiście podejmował nas, czyli państwa, mnie oraz Bogusława Deptułę. Dziękuję bardzo. A w tle już za moment pojawi się, tak, już za moment pojawi się muzyka. Muzyka niesamowita. To jest jedna z arii ze spektaklu roku, tak go oceniamy, pod tytułem Pod presją Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Pod presją obok Trojanek z Teatru Wybrzeże w reżyserii Jana Klaty i obok Lwów nie oddamy z Teatru w Rzeszowie. Te właśnie spektakle kończą dzisiaj 39. warszawskie spotkania teatralne. A tę piękną arię w spektaklu Pod presją wykonuje Agata Zubel. Życzę spokoju w tygodniu zwanym Wielkim. Barbara Marcinik, w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz i Wojtek Dorosz, a tu w Gdańsku Andrzej Dubas dżurował. Zapraszamy do reklamy. Marian?